तस्लीम आयत नंबर 261 से मसलुल लज़ीन, मिसाल उन लोगों की, किन लोगों की, युन्फ़िकूना जो खर्च करते हैं, युन्फ़िकूना का लफ्ज नून से पाक से है, नफक कहते हैं सुराख को, युन्फ़िकूना जो सुराख करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों में, यानी माल के जखीरे में सुराख कर देते हैं, उसमें से कुछ बाहर निकाल देते हैं। मुराद इससे क्या है, अपने माल खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का रास्ता कौन सा है, आपको याद होगा सूरत अल-फातिहा में आपको बताया गया था इहदिनस्सिरातल-मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। तो सिरात मुस्तकीम से मुराद क्या था दरअसल, इस्लामी लाइफ स्टाइल, इस्लामी तरीका जिंदगी। सबील और सिरात मिलती जुलती चीज है, तो अल्लाह के रास्ते से मुराद क्या है, इस्लाम के रास्ते में। तो फी सबीलिल्लाह से मुराद मुसलमानों और इस्लाम के फायदे और मसलहत में खर्च किया जाने वाला माल है, यानी वो माल जो मुसलमानों के फायदे के लिए आप खर्च करेंगे या फिर इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम पर अमल करने के रास्ते आसान करने के लिए। दूसरे लफ्जों में अल्लाह के दीन के रास्ते में। तो उन लोगों की मिसाल जो अपने माल फी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं, नेकी के रास्ते में खर्च करते हैं, शैतान के रास्तों में नहीं, समसले हब्बतिन, माने मिसाल एक दाने के है, हब्बा दाना, कैसा दाना, अम्बतत, उसने उगाई, अम्बतत का रूट है नून बेते नबत, नबातात इसी से है, जमीन से उगने वाली चीज, सब्जा वगैरह। तो अम्बतत उसने उगाई, यानी उस दाने ने उगा दी, क्या, सबा सात, सनाबला बालियां, सुम्बुल की जमा है सनाबिल, खोशे बालियां। आपने कभी गंदम की बंश देखी, गंदम का दाना जब जमीन में डाला जाता है तो एक दाने से ऊपर क्या उगता है, सात टहनियां भी होती जो एक बंश बनाती, कभी सात होती कभी सात से भी ज्यादा होती, दाना एक होता है। एक दफा मैं किसी खेत में गई थी तो वहां मैंने बतौर खास ये चीज देखी और मेरा दिल चाह रहा था कि वो जड़ से निकाल कर एक फूल ला के प्रिजर्व कर दूं कि आपको ये मिसाल बहुत आसानी से समझ में आ जाए। हैरत अंगेज तौर पर, यानी एक दाने से निकले हुए सात जो खोशे थे, ये सात बालियां थी, वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। एक दाने से सात बालियां निकले, यानी सात टहनियां समझ लें आसानी के लिए। फीकुल सुम्बुलतिन, हर टहनी में या हर बाली में, हर खोशे में, मिअतु हब्बा, सात सौ दाने हो। सिक्का देखा है कभी आपने, सिक्के का मतलब पता है, एक कोन जो होती उसमें कम से कम सौ दाने, और सात टहनियों में कितने हो गए, सात सौ दाने। मुराद से क्या हुई कि वो शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह के रास्ते में, नेकी के रास्ते में, खैर और भलाई के रास्ते में जब अपना माल खर्च करता है, एक पैसे का सवाब 700 गुना तक मिलता है। वो एक पैसा एक नहीं रहता बल्कि बढ़कर 700 گنا تک چلا جاتا ہے. اور صرف 700 نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ بڑھاتا رہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور جب تک چاہے بڑھاتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے, اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, اور وہ جانتا ہے کہ کسی بھی شخص کے خالص نیت سے خرچ کیے ہوئے مال کے اثرات کہاں کہاں تک جا رہے ہیں, اس سے کس کس نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے جس کے خرچ سے جتنی خیر اور بھلائی عام ہوتی ہے, جتنی اس کی اچھی تاثیر ہوتی ہے, اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مال خرچ کرنے کو دانے سے تشبیہ دی گئی. اب اس کو ہم دوبارہ امیجن کر کے ذرا پڑھیں گے اس آیت کو, کہ آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے, اس میں آپ ایک دانہ ڈال رہے ہیں. جب دانہ ڈالتے ہیں زمین میں تو وقتی طور پر کیا لگتا ہے, کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کہ دانہ گم ہو گیا, ضائع ہو گیا, زمین میں چلا گیا, میرے ہاتھ سے گیا. یہ عمل دل کو تھوڑا کرتا ہے نا. دانہ جب گرایا جاتا ہے تو دانے کا جانا دل کے اوپر ایک احساس غم یا ایک ایسی ناگوار سی کیفیت لاتا ہے. بالکل اسی طرح جب انسان پیسہ خرچ کرتا ہے تو بظاہر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اندھیرے میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوا. کیونکہ جو چیز ہم دے دیتے ہیں پھر ہمیں تو نہیں پتا ہوتی کہ وہ گئی کہاں. جب وہ چیز ہم سے الگ ہو کے دوسرے کے پاس چلی جاتی, دوسرے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, دوسرے کے پرس میں چلی جاتی ہے یا کسی کام میں استعمال ہو جاتی ہے تو گئی. پھر آپ دیکھیے کہ دانا ڈالنے کے بعد دانا جتنا اچھا ہوتا ہے, جتنا عمدہ ہوتا ہے, اتنا ہی اچھا پودا لگتا ہے. اگر دانا ہی بیکار ہو, ردی ہو, تو اس سے فصل کیا نکلے گی, کیسا پودا نکلے گا؟ بالکل اسی طرح اگر آپ خراب چیز اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, ردی دے رہے ہیں, نکمی دے رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ گھن لگے ہوئے دانے سے کچھ اگے ہی نہ, وہی ختم ہو جائے, کچھ بھی نہ ملے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دی جانے والی چیز اچھی ہونی چاہیے, فائدہ مند ہونی چاہیے, بیکار اور ردی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح اچھے جذبے سے دی جانی چاہیے. عربی زبان میں گٹنے کے لیے لفظ نوا آیا ہے, اور اتفاق یہ کہ نیت کا روٹ بھی نوا ہے, نون واو یہ. تو دانا ایک تو گندم کا ہوتا ہے اور ایک پھلوں کے لیے عام طور پر جیسے گٹلی ہوتی ہے. یعنی جتنی اچھی نیت ہوگی اس دانے کے ڈالنے میں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بتاؤ کا دانا تو بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن کچھ کیڑے مکوڑے آ کر کیا کرتے ہیں, اگے ہوئے دانے کو کھا جاتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات ہم دیتے وقت تو بہت اچھی نیت سے کوئی چیز دیتے ہیں, لیکن بعد میں ہم اس پہ احسان جتانے لگتے ہیں, اب دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے. اس کی وضاحت آگے بھی آئے گی. پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دانا بھی اچھا ڈالا, کیڑے مکوڑوں سے بھی بچا لیا, لیکن کوئی عرضی یا سماوی آفت آ گئی, اس سے سب ختم. بالکل اسی طرح بعض اوقات ہم اچھی نیت سے خرچ کرتے ہیں, اچھی چیز خرچ کرتے ہیں, وہ نیکی پھلنے پھولنے لگتی ہے, اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں, لیکن ہم کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے ہمارا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. مثلا غیبت کر لیتے ہیں کسی کو تانا دیا, کبھی کوئی شرک کر لیا, کبھی کسی بدعت میں مبتلا ہو گئے. تو بسا اوقات ایسی آفات ہمارے اپنے اعمال میں آ جاتی ہیں کہ جو ہماری اس نیکی کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک دانے سے صحیح فصل برآمد ہو اور پھر اس میں آگے مزید دانے اور پھر وہ دانے مزید لگ جائے زمین میں اور اس سے اور فصلیں نکلیں اور باغ نکلتے چلے جائیں, تو اس کے لیے آپ کو بہت محتاط ہو کر یہ کام کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے, یہ بڑھانے کی کیفیت یہاں خاص طور پر جو 700 گنا کی گئی وہ کیا ہے؟ انسان کوئی بھی جو عمل کرتا ہے اس پر کم از کم 10 گنا اس کو اجر ضرور ملتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس پر اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے. کوئی بھی انسان جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کا کم از کم 10 گنا تو اس کو ملتا ہی ہے. یہاں 700 گنا کی بات ہے اور اس سے بھی زیادہ کا وعدہ ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کی بنیادی وجہ بسا اوقات نیت ہوتی ہے, بسا اوقات طریقہ ہوتا ہے کہ کس طریقے پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور بسا اوقات وہ جگہ جس میں آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا فرق ہوتا ہے. کچھ نیکیاں وقتی اور سطحی ہوتی ہیں, آپ نے وقتی طور پر کسی کو کچھ دے دیا ختم ہو گیا کام. لیکن کچھ مددات یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے, ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں. اور یہ کام خاص طور پر فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد میں کچھ مالی مدد دے گا وہ خود نہ جائے, یعنی ہم خود نہیں جا پا رہے, تاہم اسے ایک درہم کے بدلے 700 کے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ یہاں بھی فی سبیل اللہ ہے نا, تو فی سبیل اللہ کے نیچے آپ بریکٹ میں جہاد لکھ سکتے ہیں, اور جہاد کے نیچے آپ بریکٹ میں پھر باللسان اور بالکلام اور کئی قسمیں اس کی جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ سب ہو سکتی. اور جو خود بھی شریک ہو, ٹھیک ہے, انفس کی بات بھی آتی ہے نا, جاہدو فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, تو ایک درہم کے بدلے 700,000 درہم کے خرچ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. یعنی ایک شخص خود نہیں جاتا, صرف پیسے دے دیتا ہے, اس کو ایک کے بدلے 700, لیکن ایک شخص خود بھی جا رہا ہے پیسہ بھی لگا رہا ہے, تو ایک کے بدلے 700,000 تک کا ثواب بتایا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے متفق علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی, ایک کھجور یعنی چھوٹی سی چیز, اور اللہ تعالیٰ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے, اور خیرات کرنے والے کے لیے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچیرے یعنی بچڑے سے بھی چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. دنیا کے کسی بینک میں جب آپ کچھ ڈالتے ہیں تو خاص کسی بھی اسکیم میں لگائیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روپیہ ایک پہاڑ جتنا پروفٹ لے کر نکلے. لیکن آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جب آپ کچھ جمع کراتے ہیں فی سبیل اللہ دین کی ترقی کے لیے, تو اس کا اجر و ثواب بے فنا ہوتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بچی ہوئی چیز راہ خدا میں دیتا ہے اسے بھی 700 کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, بسا اوقات آپ کے پاس کچھ زائد چیز ہوتی, جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل الانفاق پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, بتا دیجیے جو زائد ضرورت ہے وہ دیں, اس پر بھی یہ اجر ملتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور جو اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا. پھر اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ خود اپنی جان پر لگانا بھی اجر و ثواب کا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. مثلاً آپ طالب علم ہیں, آپ جہاد دل قلم کر رہے ہیں, آپ اپنے قلم کے ساتھ قرآن لکھ رہے ہیں, مثلاً تفسیر لکھ رہے ہیں. اب آپ ایک قلم خریدنے لگتے ہیں تو آپ کا دل تھوڑا ہوتا ہے, کیا مشکل ہے, اچھی بھلی میں اپنے لیے میک اپ کا سامان خریدا کرتی تھی, اتنے میں اچھی لپسٹک آ سکتی ہے, اور اب مجھے اس کے بجائے قلم خریدنا پڑ جاتا ہے, وہ ہر چند صفوں کے بعد سچائی ختم ہو جاتی. پہلے تو کبھی میرا ٹائم ختم ہی نہیں ہوا تھا, اتنی لکھائی کراتے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے. اب آپ یہ اپنے لیے خود کر رہے ہیں نا, تو اس خرچ کرنے کو بھی کبھی آپ بد دلی سے اور تنگ دلی سے نہ کریں, کیونکہ آپ فی سبیل اللہ یہ خرچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, آپ اپنی ذات پر بھی کیوں نہیں خرچ کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کچھ کھا لیتے ہیں, اب کھائیں گے تو طاقت آئے گی, دماغ کام کرے گا تو پڑھیں لکھیں گے, یہ بھی فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے. اور کھانا تو ویسے بھی ہے لیکن یہ عبادت بن گیا. اسی طرح آپ نے اپنی صحت کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے کوئی بھی اچھی چیز دی, تو ایک مجاہد جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات پر بھی اگر کچھ خرچ کر لیتا ہے تو اس خرچ کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا چلا جاتا ہے. جو ٹرانسپورٹ کا خرچ آپ کر کے آتے ہیں یا پیدل چل کے آتے ہیں, تو نیکی کے راستے میں اور خصوصاً اگر آپ کی نیت میں یہ ہو کہ اس سے مجھے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے, بہت سے لوگ پوچھنے میں یہ پڑھ کر آپ کیا بنے گی, اس سے آپ کو کیا بننا ہے, تو اس کا ایک عمدہ جواب کیا ہے, ایک پراپر مسلمان بننا ہے, ایک اچھا انسان بننا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انسان کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتی ہے. آج دنیا میں بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا مختلف کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہیویئر اچھے نہیں ہیں, اخلاق اچھے نہیں ہیں. بہت مالدار ہونے کے باوجود بھی گھروں میں زندگی حرام ہوئی ہوئی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے. تو قرآن کی تعلیم سب سے بڑا فائدہ مجھ کو کیا دے رہی ہے, کہ میں ایک اچھا انسان بن سکوں. اور اگر کوئی واقعی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے, سمجھ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. حالانکہ یہ صرف اس کے لیے نہیں, اس سے آگے بھی اس کا فائدہ بہت ہے. خیر, تو اس کام کے لیے جب آپ نکلتے ہیں, ہاں آپ نے یونیفارم پہ کر رہے ہیں یا اپنی کتابوں پہ کر رہے ہیں یا آپ نے قلم پہ کر رہے ہیں یا ٹرانسپورٹ پہ کر رہے ہیں یا کھانے پہ کر رہے ہیں, کچھ بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ سب کچھ فی سبیل اللہ جا رہا ہے, کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے. شاید یہ کہ آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہو, کسی انسان کے مقابلے پر نہیں آنا, کیونکہ بعض اوقات یہ نیتیں بھی ہوتی ہیں, میں ذرا پڑھ لوں پھر میں فلاں کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گی, اس کو جواب دینا سیکھوں گی. اور پھر یہ جو بڑھنے کی بات ہوئی نا, تو یہ بڑھنا صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں کہ اس میں اجر و ثواب بڑھ جائے گا, بلکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا ایسا خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جاریہ کا مطلب کیا ہے, یعنی اس کا ثواب جاری ہے. تو یہ بھی یدائفوں میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, مومن کو اس کے جس عمل یا نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے, اس میں ایک تو علم ہے جس کو اس نے سیکھا اور رواج دیا. مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتا ہے اس میں ایک علم ہے جس کو اس نے سیکھا اور رواج دیا, آگے بھی پھیلایا. یا نیک اولاد جو وہ اپنے باپ چھوڑ گیا, خود کچھ آئے گا تو اولاد کو بھی سکھائیں گے نا, تو پھر باپ کس سے چلی گئی, علم ہی سے چلی گئی. یا قرآن مجید جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا گیا, یا مسجد جو تعمیر کر گیا, یا مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے گھر بنا گیا مثلاً ہاسٹل وغیرہ, یا نہر جاری کر دیا پانی پینے کا, ضرورت کا استعمال کرنے کا ذریعہ, یا صدقہ و خیرات جو وہ اپنے مال میں سے اپنی تندرستی اور زندگی کی حالت میں نکال گیا. اس لیے تھا نا مرنے کے بعد آپ کے نام پہ دیا جائے, نہیں, وہ زیادہ اجر و ثواب کا ہے جو انسان اپنی صحت کے زمانے میں دیتا ہے اور زندگی میں دیتا ہے. ان چیزوں کا اسے مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے گا. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا اجر کیوں اتنا. مطلب ابھی بات ہو رہی تھی علم پہ خرچ کرنے کی, آپ نے پڑھا ایک روپیہ خرچ کیا, سو روپیہ کیا, مطلب قلم پہ خرچ کیا, اس سے کچھ لکھا, لکھ کر پھر پڑھا, یاد کیا, اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کی. آپ کو دیکھ کر کئی اور لوگوں نے وہی عمل شروع کر دیا. مثلا آپ کو مسکرانے کی عادت پڑی قرآن پڑھنے کے بعد. اب آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی اس عادت کو اپنا لیتا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے. پہلے آپ کو یہ عادت نہیں تھی, قرآن نے یا دین کے علم نے آپ کو یہ عادت دی. آپ کو نہیں پتا, آپ کو دیکھ کے دس لوگوں نے وہ سیکھ لی. پھر اس کے بعد کوئی چیز اس میں سے آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی, آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے بچوں نے وہی چیز اپنے بچوں کو اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو سکھا دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کوئی چیز لکھ گئے, وہ لکھی ہوئی چیز 1000 لوگوں نے پڑھ لی. آپ کوئی چیز کسی کو سکھا گئے, وہ سیکھی ہوئی چیز آپ سے اور لوگوں تک پہنچ گئی. اب آپ خود سوچیں, ایک روپیہ آپ نے خرچ کیا وہ کہاں کہاں گیا, کتنی دفعہ ملٹی پلائی ہوا. اسی لیے واللہ یضاعف لمن یشاء, آپ تو گن بھی نہیں سکتے کہ اس کا اثر کہاں تک چلا گیا, کس کس نے اس میں کتنا حصہ لیا. مثلاً کوئی یہاں سے کیسٹ خرید کر فروخت کرتا ہے یا تقسیم کرتا ہے, کچھ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی یا کوئی اس کو سن کر مسلمان ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کیسٹ میں نے تو نہیں بنائی, میں نے تو صرف بولا ہے. اب جس نے یہ مائک خریدا مثال کے طور پر, جس کے ذریعے جا رہا ہے نا ریکارڈنگ کے لیے, یہ تار کسی نے خریدی, پھر کسی نے بیٹھ کے اس کو بنایا, کسی نے اس کی پرنٹنگ کروائی, کسی نے اس کو آگے اپنا مال لگا کے خریدا, آگے ڈسٹریبیوٹ کیا. اب میرا حصہ کتنا ہے صرف اس میں کہ میں نے بولا. آگے آپ دیکھیں کہ ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے نا. اب میرا تو کئی لوگوں کو پتا بھی چل گیا کہ اس نے بولا تھا اور مجھے آ کے خبر بھی دے دی کہ یہ ہو گیا, لیکن مجھے بھی نہیں پتا یہ کس نے خریدا. گمنام ہے نا وہ شخص جس نے یہ خریدا, گمنام ہے نا وہ شخص جس نے وہ کچھ خریدی, گمنام ہے وہ جس نے اسے آگے تقسیم کیا. ان کو شاید دنیا میں پتا بھی نہ چلے کہ ان کے اس عمل سے کہاں کہاں خیر گئی, لیکن قیامت کے دن جب دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اچھا واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. اس لیے جب ہم خیر کے راستے میں, بھلائی کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بسا اوقات خرچ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ خرید کے رکھ دیا, یہاں یہ خرچ کرنا ہو گیا. ایک شخص اپنے گھر سے چل کر آتا ہے, اس کو آ کے فٹ کرتا ہے, اپنے پیسے لگا کے اپنی گاڑی کو بیٹھ کے آتا ہے مثال کے طور. وہ تو بیچ میں سے ویسے ہی مائنس ہو گیا, اس کو تو کسی نے یاد بھی نہیں کیا تو وہ کون تھا جس نے یہ کیا تھا. یا کہو تم کسی نے آ کے مشورہ دیا کہ نہیں اسی جگہ آپ یہ استعمال کریں یہ زیادہ بہتر کام کرے گا, اب وہ تو بھول بھلا گیا وہ کون تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے, سب کا حصہ ہے نیکی کے کام میں, یہاں تک بھی حصہ ہوتا ہے. مثلاً آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں، بیچ میں کوئی کمنٹ دیتے ہیں یا کوئی کسی بھی طرح اس کام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، جہاں جہاں تک ایک بات خیر کی اور بھلائی کی پھیلتی، اس سے جتنے لوگوں کی زندگی میں آگے سکون آتا ہے، خوشی آتی ہے، پھر ان کی دعائیں ملتی ہیں آپ کو. تو آپ دیکھیں گے وہ ایک بھلائی، ایک دانہ جو تھا، ایک روپیہ جو تھا، وہ کدھر کدھر تک پھیل گیا نا، اس کے ساتھ ساتھ ڈائمینشن ہو گئی ایک طرح سے.